linguistică, cu limbile apusene indo-europene. Nu timp au limbi. Dar revenind la ce spuneam acum, este cert că între română și sardă nu a putut să existe o unitate linguistică. Da? Alta decât simpla moștenire română. Și ce-au făcut strămoșii noștri, atunci să ne uităm la Sardinia, bun, ei intră, nu avem ce să mai discutăm. Bun. Ei n-au avut o unitate, cu, unitate linguistică specială cu nimeni altcineva. Și atunci aici se aplică un principiu lingvistic extrem de important, care se numește principiul ariilor laterale. Da? Ariile laterale. În ce constă acest principiu? În zonele laterale ale unui domeniu lingvistic se conservă trăsături vechi. Mai mult decât în zonele centrale sau, mă rog, din interiorul unui domeniu lingvistic, unde, de fapt, se intersectează inovații. Și imaginea cea mai simplă pe care o puteți asocia acestui principiu al ariilor laterale este luntul unei bălți, da? În care se aruncă pietricele. Aruncați mai multe pietricele în baltă, indiferent pe unde, inclusiv pe margini, o să vedeți că în zona din centru e cea mai mare intersectare a cercurilor din jurul pietricelor pe care le aruncați. Socotind că fiecare pietricică aruncată în baltă, la care vă place mai mult, da? Ce vreți voi să spuneți? Oricum nu mare, trebuie să-i vedem marginile, da? Fiecare pietricică este o inovație lingvistică, imaginea este clară. Maximul de modificări, de intersectări, de inovații lingvistice, e în zona centrală. Atunci ajung să se diferențieze foarte mult de moștenire. Toate aceste inovații, sigur că ating și marginile, dar într-o proporție cu mult mai mică. Și atunci, asemănările între română și sardă nu sunt rezultatul unei comunități lingvistice speciale, ci este conservarea vechilor trăsături, moștenire. La fel, Tohanica și toate celelalte. Așa am răspuns întrebării. Da? Deci, cu adevărat, identificăm o ramură prin inovațiile comune. Altfel, avem întotdeauna îndoieli când e vorba de moștenire comună. Vorbisem despre ramura indo-iranică singura pentru care putem băga mâna în foc. Nu există, aproape sigur, ramura baltoslavă și iarăși am trebuit să spunem, nu există aproape sigur ramura italocentrică. A existat o sumă de trăsături care i-au surprins pe cercetători, pe lingviștii comparatiști. Unele dintre ele au dispărut ca argument al unei ramuri italocentrice odată cu descoperirea Toharicei. Da? Asta e. În momentul în care au descoperit că ce ziceau ei că este specific italocentric apare și în Toharică, atunci am fost obligat să admită că este o moștenire proto-indo-europeană. Asta este fascinant ce s-a întâmplat cu lingvistica comparată indo-europeană după descoperirea, descoperirea din și totuși era bine doar o presupunere, dar ceea ce va fi fost populația conditoare de o limbă proto-indo-europeană, apoi de indo-europeană comună, trebuie să fi fost totuși de niște proporții însemnate. Drept urmare, este posibil ca în cadrul diferitelor triburi să se fi conturat anumite trăsături comune și e posibil ca un trib care a făcut deja niște a adus deja niște inovații să se fi despărțit în direcții diferite. Mi se pare că trebuie să zic că trebuie. Dar nu poate fi demonstrat. Totul se plasează în spațiul acela ipotetic și practic incontrolabil al dialectelor indo-europene, da? Sigur că presupunem existența unei diferențieri lingvistice în interiorul comunității. Pentru că trebuie să fi fost una însemnată numeric și să fie acoperit o arie însemnată local. Și cu cât mai mare era aria aceasta, cu cât mai mare posibilitatea dialectelor. Da, și diferențierea dialectelor. Și mai departe, adâncirea acestor diferențieri, tocmai prin faptul că nu mai au niciun fel de contact fizic, sunt de capulor. Da. Deci, limite evoluează în diverse direcții. Da, da. Dar nu știu. Da. Atunci este mai sigur să vedem ce e comun limbilor individuale, pe baza ceea ce găsim comun. Presupunem conținutul proto-indo-europene, dar cred că voi să destul de timp, poate totul e o abstracțiune aici și o convenție, da, în fond. Da? Și câte vreme toți înțelegem în același fel această convenție, nu e niciun pericol să ne aruncăm în teorii dubioase. Cum, din păcate, uneori sunt văzuți indo-europeniști. Din nenumărate motive. Da. În schimb, prin contrast, rama aceasta slavobazică a fost tăiată din rațiuni interne, nu prin comparație cu o altă limbă descoperită, prin recomparare s-a ajuns la concluzia că nu sunt suficient de numeroase și puternice inovațiile comune pentru a discuta despre o ramură. Deci au fost rațiuni interne care au dar discutat. Sunt totuși inovații comune, da? Și asta iarăși e rezultatul unei convenții. Dacă sunt inovații comune, atunci este ramură? Nu că nu sunt foarte multe. Mai câte multe? Da? Câte fire de nisip fac o grămadă? Asta e. Nu, dat e grămadă. Așa e și cu... Nu, nu chiar așa. Nu vreau să fiu descurajată. Dar e bine să știm cum stăm. Da? Ca să ne punem la adăpost să ne... Da, lucrurile sunt într-o anumită măsură similare. Populațiile italice trăiau în preajma celor celtice. În schimb, arealul cumulat locuit de ambele populații este totuși foarte întins. Și de aici și timp, dicotomia. Și în timp, da? Da. Zona celtică. Ce dimensiuni. Ce dimensiuni avea. Și la fel și a slavicicea baltică. Da, apropiate, în vecinătate, da. Dar împreună sumează un areal foarte mare și de aici. Și dacă se calibrează cu datele istorice, da, totul devine din ce în ce mai dificil de ținut în mână și oful cel mare, cred că am mai vorbit despre asta, chiar dacă n-am vorbit el limpede pentru fiecare dintre noi, oful cel mare este că nu putem pune mâna pe o mărturie proto-indo-europeană. O populație care nu cunoștea scrisul, deci nu avem ce să discutăm. Nu ne putem folosi de date arheologice. Nu cu adevărat, da? Putem să presupunem că unele elemente pentru care există cuvinte în domeniul indo-european, deci vor fi reconstituite elementele concrete, respective, la nivel proto-indo-european. Deci dacă se găsesc în morminte sau în diverse așezări acele obiecte, atunci poate fi acolo un mormânt sau o așezare indo-europeană, dar de fapt lipsește veriga. Da? Asta este. Între proto-indo-europeană și istorie și arheologie. Da, avem ce să facem. Exact, la evoluția omului. Cu verica lipsă. Din când în când se mai găsește câte o verică lipsă și apoi se vede că lipsește și alta, și alta, și alta. Cam așa stau lucrurile. Și sigur că aici se adaugă o mulțime de alte piedici în demersul acesta foarte serios, de fapt, care este al lingvisticii comparate indo-europene. Cred că vă la un moment dat că, pe măsură ce s-a constituit această disciplină, s-au pus etichete. Da? S-a ales un nume pentru această convenție, care, nu știu de la început că este o convenție, încă mai sperau să găsească dovezi de indo-european, de proto-indo-european, am spune noi. Și etichetele acestea unor au fost greșite, alteori au fost neinspirate, alteori au fost refolosite, au fost, ca să zic așa, abuzate, până la efectul de bumerang, da? S-au întors și au distrus tot ce se întâmplase înainte în lingvistica comparată indo-europeană. Asta este teoria ascetică, da? Am vorbit despre asta. Da. Da? Deci au pus la un moment dat eticheta asta de limbă scitică pentru ceea ce presupuneau ei că a fost la început. Și au tot vorbit și au tot vorbit despre asta și au construit cu adevărat lingvistica comparată indo-europeană, dar folosind o etichetă greșită, în momentul în care prin scitic s-a înțeles doar realitatea istorică, totul a devenit o nebuloasă. Păi nu știm ce au făcut știții, cum o să fie acolo știții, dacă noi știm că acolo nu au fost. Da? Deci o suprapunere de realitate istorică și de necunoscut istoric, mai ales. Și atunci eticheta a fost înlăturată cu totul. Da? Cu vasul pe care a fost eticheta aceasta. Și au fost obligați să ia de la capăt investigațiile de indo-europenistică, toată partea teoretică de indo-europenistică. Au fost și alte etichete, un singur exemplu vă mai dau acum și apoi, după încă un ocol prin peninsula italică, mă voi întoarce finalmente de unde trebuie. O altă etichetă pe care au pus-o și care se leagă de această unică ramură lingvistică pentru care avem o certitudine, și anume cea indo-iranică, este eticheta de arian. Da? Pentru că indo-iranicii se numeau pe sine aria. Da? Deci e clar că au existat ca unitate. Pe noi ne interesează unitatea lingvistică, aici e vorba de o unitate de populație. Da? Și de aici. Deci, vă dați seama cu ce s-au întâlnit indo-europeniștii când au avut revelația sanscrită și, mă rog, tot ce înseamnă acest spațiu indo-iranic. Au găsit un nume pe care acei vorbitori ai unei limbi înrudite cu aproape toate limbile din Europa, deci un nume pe care acei vorbitori îl foloseau pentru a se numi pe ei înșiși. Asta în sine este o raritate. Da? Populațiile foarte rar atestă în cele mai vechi documente un nume pentru ei înșiși. Da? Noi de ce să numești pe tine, într-un fel? Îi numești pe ceilalți. Tu știi că ești tu, că ești buricul pământului. Da? Asta e de fiecare dată. Da. Cum o să mă numesc eu într-un fel? Eu sunt eu. Eu îi numesc pe ceilalți. Și le spun cum eu. Că sunt bulcuiți, sunt barbari. Așa mai departe. Ei sunt alții. Da? Sunt toți ceilalți. E, au găsit acești indo-europeniști din fața de început numele pe care îl foloseau pentru ei înșiși. Și numele acesta era aria. Da? De unde teoria ariană? Și cu asta nici nu mai trebuie să spun nimic altceva. Până la un punct era corectă eticheta. până la un punct. Da? Pentru că definea cu adevărat o unitate lingvistică. Este singurul etnonim pe care îl avem în domeniul indo-iranic. Cu toate aproximările pe care le folosim întotdeauna în convenții, putea fi folosit acest ramura indo-iranică. Pentru ramura indo-iranică și este folosit în continuare cu reținerile de rigoare, dar ca o convenție putea fi imediat, putea fi folosit pentru ansamblu. Da? Și așa a și fost folosit. Nu și-au dat seama de la început că e vorba doar de o ramură, dar cum continuăm să folosim termenul Tohari, putem continua să folosim și în Arian. Peste asta a venit însă jumătatea secolului trecut, care a ucis, într-un fel, lingvistica comparată indo-europeană, prin denaturarea termenului arian, da? Care are o încărcătură lingvistică impecabilă, da? Care se conservă. Iran este o formă de genitiv plural de la aria. Ăsta este un spațiu lingvistic. Da? Termenul arian este corect folosit până la un punct. Da? Ce s-a întâmplat cu teoriile de la jumătate, zic jumătate ca să fie mai simplu, jumătate, din prima jumătate a secolului trecut, este un exemplu tipic de distrugere a teoriilor lingvistice de către abuzul vulgarizării. Da? Vulgarizare în sensul etimologic al reținerile în folosirea acestui termen de arian pentru ramura indo-iranică vin din ce? Din considerente științifice? Nu, din considerente da. Istorice. Istorice. Da? Da. Nu dați seama dacă vă spune ceva numai lui Cicero de Pochirc? Da. Pochirc, da. Profesorul Pochirc a murit în 2009. Mi se pare la un alt profesor Slușanski, mare indo-iranist, a trebuit să plece din țară dintr-o sumă de motive. La începutul anilor 80 s-a stabilit în Italia, Germania, Franța. A făcut multă vreme naveta între Paris, Bochum, în Italia, nu mai știu, undeva prin nord. Da, la un moment dat, Padova nu mai sunt foarte sigură. Oricum, ultimii 20-30 de ani am făcut naveta între Bochum și Paris. După 90 am mai venit în țară. A fost o mare bucurie pentru noi toți să ne revedem aici. El îl formase ca indo-europenist pe profesorul Slușanski. Cam așa arată filiația indo-europenisticii la catedră. Ei, la începutul anilor 90, când a revenit profesorul Pochir și venea o dată pe an, primăvara, venea și stătea cam o lună de zile în țară, ținea cursuri, era mica noastră sărbătoare anuală, ne aducea cărți. Da? Și la un moment dat a adus un volum care, pe care cred că puteți vedea acum, o să vedeți că nu mă abat chiar fără rost cu toate aceste povestioare. Un volum pe care îl puteți vedea în fondul Slușanski. Știți că există un fond Slușanski la Colegiul Noua Europa. Colegiul Noua Europa, Andrei Plăș, strada plantelor, nu vă spune nimic, trebuie să vă vină un moment dat despre asta. Acum poate nu că sunteți încă plin de modelul pe care l-aveți de învățat repede, dar de la anul să-mi aduceți aminte să vă spun ce este Colegiul Noua Europa, să mergeți acolo la un moment dat, vă trebuie recomandarea mea, nicio problemă, să consultați biblioteca de la Colegiul Noua Europa, New York College, da? Și sigla este NEC. Așa poate că sună ceva mai familiar, NEC. Eu cred că am mai văzut sigla asta până. Da, sigur. Măcar pe Septuaginta care este publicată în New York NEC sau NEC. Da, da, s-a bucat acolo. Ei au fost cei care au gestionat sponsorizarea pentru Septuaginta și au fost la legătura între traducătorii, coordonatori și editura. Bun, deci acolo există fondul Slușanski și în acel fond Slușanski, asta era legătura pe care o făceam acum, există un volum adus de profesorul Pochir, un volum de indo-europeanistică bun, foarte bun, foarte didactic, un fond, dar cu tot ce se... deci o inventariere a teoriilor de indo-europeanistică până la și eu prin anii 90, 80-90, cam de atunci era volumul. Dar, asta voiam să vă spun, este un volum cu copertă deschisă la culoare, cu călbuie, pe care este evident titlul referire la populațiile indo-europene. Volumul a fost împroșcat cu vopsea roșie. Da? Și cred că există și dedicația profesorului Pochir, care recuperase acest volum dintr-un anticariat de la Paris, un volum vandalizat de cei care urau teoriile aliene. Da? Vedeți cum se așează lucrurile. Așa au împroșcat cu vopsea roșie, deci cu sânge, un volum de indo-europeanistică. Interesant, tragic, la un punct. Dar așa parcă înțelegem mai bine cum s-a constituit disciplina, cum continuă să evolueze și cum continuă să stârnească animozități. Bun. Spuneam că mai rămân un pic în peninsula italică, vorbind despre comunitatea italo-celtică, da, sunt moșteniri comune în cea mai mare parte, poate și inovații, despre unele chiar o să vorbim, dar nu suficient de consistente cât să fie o ramură de care să fim siguri. La aceste incertitudini se adaugă distanța pe care simt nevoia să o ia unii lingviști italieni față de tot ceea ce înseamnă nu atât moștenire indo-europeană, cât noțiunea de limbi italice. Da? Pentru noi, așa am definit, așa am convenit să definim limbile italice. Pentru că s-au vorbit în spațiul italic. Imediat, noi am convenit că numim limbi italice cele care descind, teoretic, dintr-o proto italică. Da? Asta este imaginea pe care am stabilit-o pentru toate familiile individuale de limbi indo-europene. Ori, există lingviști italieni care preferă termenul de limbi italice pentru ceea ce s-a găsit la dată istorică în peninsula italică. Da? Și atunci, teoria lor foarte simplu, chiar simplist spus, este următoarea, asemănările dintre limbile italice, adică dintre limbile vorbite în peninsula italică, sunt rezultatul unei conviețuiri de durată. Vă dați seama care este principala dificultate în utilizarea etichetei de limbi italice în aceste două perspective. dacă numim limbi italice, limbile vorbite în peninsula italică, atunci da, etrusca, este o limbă, italică. Dacă ne situăm în a doua variantă. Dacă ne situăm în perspectivă indo-europenistică, etrusca nu este o limbă indo-europeană, suntem aproape siguri de asta. Și așa câteva. Și alte câteva. Și alte câteva, nu foarte multe, dar oricum sunt și limbi celtice vorbite. Da, da. Și mai sunt și alte limbi despre care se știe foarte bine ce e gălătă, mă, pentru că nu sunt destul de mărturii. Și limburi? Da, da. E neclară toată situația asta și cu limba venetă e o... Avut o anie de răspătere destul de mare și în Galia de astăzi și în Italia de astăzi. Da, și acum ajungem să ne uităm la hartă. Și trebuie să admitem că într-un spațiu inevitabil limitat, cum este această peninsulă, da? Mai tare decât altă peninsulă, adică spațiul este foarte strâmt. Mergi și mergi și dai din mare în mare ce ai făcut. Da? Nu ai unde să te întinzi foarte mult. Comunitățile lingvistice se amestecă, nu se diferențiază. Din potrivă, trăsăturile se apropie din ce în ce mai mult. Și atunci o grumă de adevăr trebuie să recunoaște că există și în aceste teorii. Bun. Cu asta am încheiat. La paranteză, sper că nu vă e inutilă. Da? Am mai așezat un pic lucrurile în perspectiva lor lingvistică și nu doar lingvistică, dacă să știm. E cea mai neclară parte este perspectiva lingvistică istoric a limbii latine în raport cu celelalte limbi din Italia de orice sorginte, ori fostie. Perioada atestată. Da? Deci cu mărturii lingvistice. Asta trebuie? Până la secolul I, II, I, ante Cristul, nu prea înțeleg nimic de fapt ce s-a întâmplat la noi. Lingvistic vorbind. Există mărturii lingvistice și pentru celelalte limbi italice. Și de data asta spun italice în perspectivă indo-europeană. Da? Sunt cele două grupuri lingvistice italice. Oșcolumbian și latinofalisc. Da? Deci vorbim de patru limbi pe care le-am prezentat deja în două grupuri. Oscolumbian, latinofalisc. Da? Cu asemănările dintre ele. Există mărturii epigrafice, mai există după aceea elemente conservate la gramaticieni. Îi fac referiri la unele trăsături lingvistice din celelalte limbi italice. Gramatici de oricând, da? Și de mai târziu care fac referire, da? La asemănări între latină și diverse alte limbi italice. Nu știm, de pildă, absolut nimic și cu asta puteți avea o imagine clară a dimensiunilor de științei noastre. Nu știm nimic despre accent. În toate celelalte limbi, în afară de latină. Deci, de fapt, nu știm. Dacă nu știm nimic despre accent, e grav. Tot așa cum în spațiul grecesc, dacă știm ceva despre accent, atunci e vorba de dialectul venicat. În rest, iarăși, e o mare necunoscută. Da? Și atunci ne mai mirăm că sunt atât de diferite, de fapt, tipul de accentuare în latină și greacă. Latina clasică, pe care o știm, prin greacă înțelegând dialectul ionic-latic. Și sub căciulile astea, osco-umbrian și latino-falisc, bănesc că mai intră și alte limbi. Intră și alte limbi cu ateste mai mici, dar astea sunt cele care se poate conta într-o oarecare măsură. Da. Și pentru mine există partenerii grafici astea sunt cele mai consistente, da? Mărturii bune și mărturii relativ extinse, cum sunt tablele iguvine, tablele de bronz, 7 table de bronz, 2 dintre ele scrise pe ambele părți, păstrate în prezent la Gubbio, da? În Umbria, cum să-i spun altfel. Deci Gubbio este faimos și prin tablă, nu doar prin lemn. Nu dau ceva, lucruri de la Gubbio. Lucruri de la Gubbio? Lucruri. Da. Suntem undeva de la Sisi. Și vreau să vă mai întreb un lucru. E o situație mai aparte, vă vedeți, în limbile romanice, după latină. Prin prisma principiului ariilor laterale. Și anume, spațiul de mijloc al lumii romanice care ar fi? Pentru că e, de fapt, cam un șir. Italia prelungită, Galia așa un sfat de tranziție către Hispania. Acum, sigur că Italia nu poate fi văzută ca o arie marginală. Asta e clar. Deci spațiul nordic al Italiei și spațiul sunic al Franței ar fi centru? Cam așa ar trebui. Oricum, noi ne plasăm într-o marginală, este clar. Și la Venezuela, Corsica și Sardinia? Mai rămân un pic la noi, suntem într-o marginală în spațiu și în timp. Adică nu s-a... Vorbeam de Imperiul Roman, de ce vă gândiți la Hitler? Atunci, da, târziu am ajuns să facem parte din Imperiul Roman și nu pentru un mult administrativ. Da, gândiți-vă că se putea și mai rău. Albania s-a adăprit cu tot. Întotdeauna se face și mai rău. Britania a stat foarte mult timp. Și din pricina câtorva factori n-a rămas nimic. Lingvistic? Păi, lingvistic. Lingvistic. Totul s-a întors după. Totul după. Deci ceva există. Bun. Sardinia este spațiul unei limbi romanice distincte. Da? Deci nu este italiană, nu este un dialect italian, cel care se vorbește în Sardinia, este o altă limbă. Tocmai din cauza caracterului închis. Insular. Deci am ață și la monizitare de asta. Dar... era să zic dintotdeauna... este limba saltă. Da? Nu știu de când au identificat-o ca atare, dar nu este italiană. Bine, da, da. Și e recunoscută ca atare, este o limbă distinctă. Conservatoare. Sunt trăsături asemănătoare între română și portugheză. Portugheză, da. Da? Da. Și iarăși vedem ariile laterale. E același conservatorism. Da? De pildă, acest fonem da? Care este specific limbii române, se regăsește în portugheză. Nu poate fi o moștenire latină. Dar e totuși surprinzător că a evoluat în același fel și numai în această zonă marginală. Între limbile romanice, aici apare fonemul. Nu poate fi și somnus medius. În acest tip de evoluție. Da, da. Nu tocmai așa, este de mă bagă. Da, da. E ciudat ce se întâmplă cu acest sunet, în care ne face probleme și ortografice. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.